Ігар Марачкін кажа, што 30 гадоў таму ў беларускую майстроўню яго прывёў бацька. А я думаю, не яго аднаго. У пэўным сэнсе мастак Аляксей Марачкін для ўсёй майстроўні быў бацькам. Найперш таму, што увасабляў адказнага ў гэтай з усіх бакоў беспрэцэдэнтнай справе. Мы ўсё рабілі спантанна, а ў такіх выпадках міліцыя звычайна пытаецца, хто тут галоўны і хто адказны. Мы казалі, мы ўсе галоўныя, хоць галоўным лідарам у нас быў Вінцук Вячорка. І мы казалі, усе адказныя, хоць мне ўяўлялася, што за ўсё, што мы робім, па вялікім рахунку, адказвае Аляксей Марачкін. Зразумела, што словамі такая роля ніколі не агаворвалася. Мы адчувалі, што робіцца нешта вялікае, небывалае і неверагоднае, быццам мы ўсе разам ляцім да зор. Але чалавеку ўласціва азірацца. А што, калі не туды заляцім, або ўзнікне якаясь прыкрая сітуацыя? Хто тады наша апошняя інстанцыя? Да каго звертацца? Ты быццам сабраўся ўпершыню скокнуць з парашутам. Ты ведаеш, што і як рабіць, і не маеш пытанняў да інструктара. Але табе важна ведаць, што інструктар тут, побач. Можа быць, гэта ты сам прыдумаў яму ролю інструктара? Неістотна. Табе дастаткова ведаць, што інструктар побач, каб кінуцца ў справу без аглядкі. Вобраз самага надзейнага і адказнага ствараўся і з аблічча, і з гутарак, і з таго, што старэйшы Марачкін паводзіўся завадатарам сярод іншых мастакоў, а таксама з таго, што ў майстроўні разам з намі быў Марачкін малодшы. Ігар кажа, што наўпрост яго бацька не выхоўваў, не штурхаў да беларушчыны, але адказнасць адчувалася заўсёды. І ён асабліва і не займаўся такім ужо выхаваннем. І не то, што я это кажу. И он может сам сказать, что як это так вот атрымалось, что ты таки вот вырос. И он займался, конечно, як усе творчие батьки, реализовывал свои магчимости. Постоянно майстерня, постоянно творы, постоянно некие планы свои. Але я же не скажу, что он зусім меня вот так кинул на улице. Не. Ходил в майстерню, малевал. Обовязково. Мне было это цікаво. Поступал в учильню. Не поступил. Завалил диктовку. В остатнем, конечно, некого такого примусу не было. Коли я трапил в молодёвый сиродок, майстровню, то на вот ён ходил и подглядал, учился, чем мы там занимаемся, а что мы робим. Вот коли мы ладили новогодние наши первые выезды, коли нас хотели еще забрать, то батьки стояли побоч и назирали. Они не подходили, но так назирали, контролировали. Им же, конечно, было все же таки за нас так трошку боязно. Але, дякую Богу, все нормально тогда скончилось, всех нас отпустили. И их это так само захопило. То, что вот молодёвый рух, то, что мы майстровню. Старэйшыя мастакі глядзелі на майстроўню як на нечаканае з'яўленне, у якім уцелаўляліся іхныя мары. Можа быць, ім ужо тады бачылася цудоўная прырода гэтае з'явы, тое, што нам стане зразумела шмат пазней. І таму натуральна, што яны не імкнуліся гэтым авалодаць або кіраваць, інакш цуд знікне. Ніхто не піхаў, не казалі, ты там ідзі абавязкова, ці, а, у 7 гадзін ты павінен быць, а чо ты тут сядзіш, ляці хутчэй на філфак, там же пачынаецца гэта. Нічого не ведалі, дзе што адбывалася. Мы самі ўсё гэта рабілі і, канешна, пераказвалі ім там, што от... Будет там, допустим, спектакль, приходите на цара Максимилиана, запросите Короткевича. Не без удела их. Але им так само было вельми приемно, что это пошло и далее развиваться. То есть, что вот дети и... Сёння Ігару самому столькі, колькі тады было бацьку, а ягоным дзецям колькі тады было самому. Праўда, час стаў іншы, зоркі пералеглі іншым парадкам, і таму нельга сказаць, што дачыненні бацькоў і дзяцей паўтарыліся тыя самыя. Сітуацыя памянялася. Але ўсё ж залежыць і ад характару людзей. Я лічу, што дзеці атрымалі нармальнае выхаванне. Ніхто іх таксама не прымушаў, яны варыліся як бы ў нашым асяродку, ў нашай сям'і. Магчыма, бацькам нам хацелася нечага большага, такога рэвалюцыйнага, але зноў жа такі кожны на свой характар. Поэтому атрымаліся нармальныя беларускія дзеці. Хрысціна наша прыйшла праз усе беларускія школы, которые былі, беларускія садочкі, прыма, которая арганізавала ўсё гэта, мы ўжо старались скіроўваць. Максім можна было па не скіроўваць, всё роўна адбітак сям'і, адбітак сямейнага ўкладу гэтага, яно б дало свой вынік. Злад таксама беларускую школку, беларускую гімназію 9-ю заканчваў, тады паступіў у наш каледж. Хремчыка таксама лічыцца прынамсі беларускамоўны афіцыйна, дазваляюць карыстацца беларускай мовай. На сённяшні дзень маю 47 год. Мастак, сябра суполкі пагоня Беларускага саюза мастакоў. Працую у школцы мастацкай імя Ахремчыка. Выкладаю мастацтва, выкладаю дызайн, выкладаю все, што магу, то і выкладаю, што дзецям цікава. У 1982 годзе Ігар Марачкін разам з Ірынай Крук шакавалі менскую публіку. Не тым шакавалі, што ўзялі шлюб, а тым, што гэта быў першы шлюб у нацыянальных строях. Першая вяселька, которая праходзіла ў нацыянальных строях. Ірыне пашылі нацыянальны касцюм, вэлюм, там все это вышыта было, все крыжыкам, все як след. У мяне таксама кашуля была. Белый строй был, белые штаны, белая кашуля, поясок подпоясанный, все. И, конечно, это был шок, когда все в той час приходили там в ЗАГС расписываться в костюмах, при гальштуках, а тут заходит абсолютно такая пара. На той час мы были одной такой парой, и после нам вот мастаки, вот, как Леонид Дмитриевич Шемелев, шмат картин, наткнило его это, зробил. Незвычайный был шлюб, незвычайное было и знакомство до шлюбу. У минулой передачи Ирина рассказала про подпольную импульсию прэзу Забейды Суміцкага, на якой яны пазнаёміліся. Пасля этой вечарынкі неўзабаве адбылося купальне. Я ж зразумела, што я хлопец, я вымушаны быць там, таму што, ну, арганізоўвалі мастакі, там і бацька быў, і іншыя хлопцы, старэйшыя былі. Ну, мне ж аднаму ўжо не цікава было. Я ўжо, ведаючы, што ёсць такая дзяўчына, я ўжо давай яе. А ей не отпускают. Не, куды ты на ночь поедешь, у вязанку ты, что ты? Короче, кажучи, атрымалося так, что мы уломали батько Ириных. И, по-моему, в этом справе долучился, да помог Евгений Сергеевич Кулик. И вот целую ночь мы там были до раницы. Дозволю себе протягнуть думку, выказанную у минулой передачи. У якости этичного узору советская система выхования пропоновывала моральный кодекс будовника коммунизму, переформулеванный с христианского декалёгу. С этим никто не спрачался. Але приклады становчего героя, які живе поводля гэтага кодексу, зусім не натхняли. Гэта были або пакутники на кшталт Карчагина, Маресьева, Тиматросова, або штампованные передовики вытворчасці, што вывозілі больш за ўсіх арганікі на палі, або касманаўты, што выходзілі ў адкрыты космас і часам гераічна гінулі ад недахопу кіслароду. Словам, суцэльныя подзвігі альбо пакуты. Паміж камуністычным дэкалёгам і рэальным жыццём з'яўраў провал. Мы ведали, як жить правильно, але привабных прикладов правильного життя без пакут у официйной пропаганды не было. Для меня особисто яны знайшліся ў зусім нечаканым месцы сярод старэйшых мастакоў, тых, хто на думку артадаксальнай савецкай публікі павінен быў увасабляць у сабе адваротныя адмоўныя прыклады скрайняга індывідуалізму, распуснай багемы і ўсіх магчымых заганаў. Беларускія мастакі, з якімі я сустрэўся ў майстроўні, апроч усіх пералічаных адмоўных рысаў, былі яшчэ цалкам пазбаўленыя снабізму, а галоўнае, чым ураж, уменнем жыць. У іх усё было ў парадку з самаацэнкай, і ў метафізіцы яны дзейнічалі як паспяховыя прагматыкі. Жыць, аказваецца, можна было не для подзвігу, не для пакутаў і не для працоўных рэкордаў, а, напрыклад, для сваёй культуры, для самавыяўлення ў гэтай культуры. Хіба ж гэта не найбольшае, што ты можаш зрабіць? Самарэалізавацца. Выглядае, што ў Беларусі камунізм паслізнуўся на мастаках. Ясна, што жыць так, як яны, зусім не абавязкова, але істотна ведаць, што ёсць такія, хто так жыве, як істотна было ведаць, што ў самалёце прысутнічае інструктар. У гэтым сэнсе ў ідэальнай Беларусі уся сям'я Марачкіных мусіла б паказвацца на экранах, як тыя, з каго публіцы хацелася б браць прыклад, незалежна ад таго, што ты ў самім сабе аналізуеш, які ты беларус, які прафесіянал, гаспадар, бацька, сын. Пры гэтым кожная іпастась тут зараджаная пазітыўна. Жыццё занадта кароткае, каб марнаваць яго на звягу, і занадта прыўкраснае, каб гэтага не заўважаць. Зразумела, чаму за савецкім часам Марачкіны не маглі патрапіць на экран, але не трапляюць яны туды і сёння. Чаму? Каб забыць гісторыю, яе трэба дэперсаніфікаваць. Не было нікога, ніхто нічога не рабіў, значыць, нічога і не здарылася. Тое самае і з сучаснасцю. Нікога няма, ніхто нічога не робіць для краіны, для нацыі, для незалежнасці, значыць, і паняткі гэтыя нібы фантомныя. Ёсць яны ці няма, няважна. Сёння ёсць, заўтра няма. Гэткае ўсведамленне насаджала і насаджае афіцыйная прапаганда. Публіка не павінна пераймацца тым, што аднойчы акажацца, што ні краіны, ні нацыі, ні незалежнасці не стане. Бо ніхто ж за імі не стаіць. Афіцыйная прапаганда ўсяляк піярыць маскоўскіх тэлевізійных персанажаў, якія ані да нашай краіны, ані да культуры, ані тым больш да хрысціянскага дэкалёгу і ўмення жыць, не маюць ніякага дачынення. Але яна іх піярыць як сваё. У выніку атрымліваецца, што за нацыянальнай ідэяй ніхто быццам і не стаіць. Нікому канкрэтна гэтая ідэя быццам і не патрэбная. Хоць гэта натуральна не так. Сёння людзей, якія стаяць за нацыянальнай ідэяй, у сотні разоў болей, чым было 30 гадоў назад. Але, як і тады, гэта не інспірацыя дзяржавы, а ўнутраны покліч саміх гэтых людзей, якіх дзяржава ўсімі сіламі імкнецца не заўважаць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Расійскі «Газпром» афіцыйна адкрыў будаўніцтва газаправоду «Паўночны паток» праз Балтыйскае мора. Аляксандр Лукашэнка назваў гэта самым дурацкім праектам у гісторыі Расіі і стратным. У Кіргістане ў пятніцу і суботу абвешчаная жалоба па тых, хто загінуў у выніку сутыкненняў на вуліцах. У Менскім палацы мастацтва прэзентацыя мультымедыйнага DVD-дыску «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы нашага радыё, якая ідзе ў эфіры з верасня 2008 году. Рада беларускага незалежніцкага блоку выступіла з заявай, у якой патрабуе неадкладнага вызвалення невінаватых прадпрымальнікаў і палітвязняў Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі, працэс над якімі працягваецца ў Верхоўным судзе. Да галасавання на мясцовых выбарах у Беларусі засталося 2 тыдні. Апазіцыя мае намер выкарыстаць працяглыя 4-дзённыя выходныя для больш актыўнай агітацыі за дэмакратычных кандыдатаў у дэпутаты. Запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілегерцаў. Хвалі 49 метраў. А 22 гадзіны да поўначы слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілегерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. Адрас у Чехіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 102.0. Выбірайце свабоду. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму гаворыць Ігар Марачкін. Улады самі стварылі гэты міф, ім гэта калола вочы, таму што хацелі зрабіць савецкі народ. И хотели эксперимент подставить на Беларуси. А на что мы тут были с традициями, с белорусской культурой, с песнями белорусскими? Вогули казали, что, о, а куда вы тягнете? Мы от этого уже доходим, а вы и снова нас туда вот тягнете. Вы ж поглядите, все развивается, прогресс кругом. А вы тут песни спеваете, бабулькины, еще что-то. Допустим, мастакам казали, обвинователи в этнографизме их. Куда вы лезете? Там треба вот передовиков малевать. Вождей! А вы что робите? А наши чаго за нами поливали и на воронках летали, выглядали, где мы там ходим, что мы там спеваем. Контроль, конечно, был пильный. У 1981 годе Игар и Ирина разом с іншими майстроўцами упершыню отзначают день 25 сакавіка и упершыню уздымают бел-червона-белый стяг. Это была цалком законспированная акция у лясным гушчары. Осиповецкая электричка, 20 хвилин от Менску, прыгадывая Арына Вячорка. Першае святкаванне сваё пад гэтым сцягам мы зрабілі ў лесе. Мы вывесілі бел-чырвона-белы сцяг, спявалі песні, гімны, чыталі вершы. Гэта было ў лесе каля лецішча маіх бацькоў. Это было ў 81-м годзе. Лецішча маіх бацькоў знаходзіцца недалёка. Асеевка, недалёка ад Гатава. Это была вельмі небяспечная акцыя, мы все гэта разумелі. Калі спяванне калядаў ты мог сказаць, што гэта культура, то вывешванне сцяга бел-чырвона-белага, яно магло быць строга пакарана. Першы майстроўскі дзень волі выходзіць за межы нашага цуду нараджэння, бо акцыя рабілася для сябе. Гэтак сама, як перад тым, падобныя акцыі рабілі нашы папярэднікі. Цуд пачынаўся тады, калі майстроўня выходзіла на людзі, калі бел-чырвона-белы сцяг зяў на фірмовай майстроўскай каляднай зорцы, калі на гэтай глебе пачыналіся знаёмствы з новымі людзьмі і маладзёвы рух разрастаўся на вачах. Кінахроніка 30-гадовая даўніны, якую мы выстаўляем на старонцы «Свабоды» ў сеціве, перадае тую дзівосную атмасферу. Дарэчы, з'явілася і захавалася тая хроніка, дзякуючы Ігару Марачкіну, які здымаў майстроўскія імпрэзы. Мне дасталася камера, і зноў жа такі ад бацькі. Ён яе купіў яшчэ, калі вучыўся в акадэміі. На той час кварц, это такая досыць дарагая камера, 8-міліметровая была. Ён яе набыў, каб здымаць свае вандроўкі. І вось эта камера мне дасталася. А працэс праяўкі я ўжо ведаў, бо ён гэтыя вот бачкі ўсё ў майстэрні круціў, праяўляў, асвятляў. І што, і пасля ж я таксама паглядзеўшы на это ўсё падумаў, ну, як бы носьбіт ёсць, можна ж на яго пісаць нешта. Майстроўня пайшла вот тут вот гуканне вясны ладзіць у зялёным лузе, ўсё першае. Ўсё снег ляжаў, вогнішчы распалілі. Всё, ёсць эта хроніка. Ёсць. Маладыя все такія. Ну што, ну, па 20 гадоў. Все такія апантаныя, ходзім, спяваем. Ну, вот адчуваецца, што за песня спяваецца. По ритму, по тому, як мы этой карагоды возим. Ось можна нават накласці гук, і буде тягучка зроблена. Лариса Симакович нам голоси поставила. Это, конечно, великая ее заслуга. Она над нами, как над студентами консерватории, стояла и вымагала тянуть ноту. И спевать, если памятаю, открытым голосом. То есть она говорит, что там, сховал голос внутри. Ты его, он повинен выйти. Он повинен выйти, выплеснуться. Не тримай его. Вот дробно скача-кача, та аж песня. И я спевал Садовский Петр. Вельми сподобалась мне эта песенка. В свой час я и выучил, и на застольях, и на встречах спеваем ее. А уже коли лечить про песню, которая в майстровню после пришла со мной, и сподобалась не только мне, а иншим. И я называюсь «Песня мастаков». Все ведают, что «Дробно-дробница» – это «Песня мастаков». Ну, тому, что, по-перше, все мастаки ей спевали. По-другое, это песня из Витебского региона. Вот там, где мои бабули и дядули, и там эту песню все ведают. Вот это «Дробно-дробница, дробно-дробница, дробный дождь иде, собралась бедна басота, ды горелку п'е». Коронка наша, до сегодняшнего часу. Кто б вот с мастаковской осяродкой вот не собрались, это вот начинают с этой застольной песни. Я выучил белорусский костюм, у нас Романюк выкладал семантику орнаментов, значения их. И такую науковую працу зарабил. Запросили после с этой науковой працы на вот в университет математикам вечерком. Ирина запросила, сказала, что слухай, вот прочитай лекцию. А были и слайды, были и фотосдымки, можно было это показать. И плакатик зарабили такие, что Игорь Марочкин проводит лекцию, просвеченную орнаменту. Вот, ездили, выступали и проводили лекцию сирот инших студентов. Что вот майстровня дала, это еще то, что мы можем смело пойти в массы, так сказать. Нема барьера. Аудитория для меня – это нормальная ситуация. Я могу провести заняток и уроки, выступить, рассказать нечто цикавое, не себе растлумачить, некий диалог повести. А я памятаю, что на початку трошку закомплексованность была. Это вельми тяжко было переодолеть. Особливо, ну, мы же дети того поколения. Все ж таки в таких неких рамках нас тримали. А как раз про майстровню, как бы руки развязались. И ты стал таки вольный, ты стал доступный. Про то, что майстровня позбавила комплексов и научила выступать перед великой аудиторией, кажет так само и Ирина Марочкина. Майстровня дала импульс мне для моей будущей деятельности. Многие речи, которые я после развила и которые протягивала в своем житии, оттуль выросли из майстровни. Я стала там больше смелая, больше раскованная. Я стала упэўненая у своих силах, у своей правоте. Ну, нават в нашей белорусской справе стала больше упэўненая, потому что я зразумела, что вокруг меня есть люди, поплечники мои. Кожный, кто прошел праз майстровню, той же николи не здрадзіў беларускай мове. Яны назаўсёды засталіся маімі такімі блізкімі сябрамі. Нават калі мы не бачымся гадамі, то гэта як бы свае людзі ўсё роўна. Я ім вельмі веру. Я ведаю, што мы заўсёды паразумеемся ў галоўных пытаннях. Сёння часам даводзіцца пачуць, што майстроўня так нічога і не дасягнула. Маўляў, паглядзіце, што робіцца з беларушчынай. Маўляў, гукалі, гукалі вы вясну і не дагукаліся. Між тым, сённяшні дзень ад майстроўскіх часоў аддзяляюць 30 гадоў, за якія паспела змяніцца эпоха. Да справа тым, што дагукаліся, мы не думалі, што мы дагукаемся да таго ж. Всё ж это пасля грымнула і рухнула неўзабаве. Вот і гуканне. Почалося як бы старэйшае пакаленне. Мы, моладзь, працягнула это всё. Далі штуршок той же талацэ. И после это стало настолько все бурно обрастать колькостью, массой людей, так все этой идеей захопились, национальная идея была. Она выросла, она развивалась, стена эта рухнула. Не ищу, что это так все впустую прошло, а зараз так само, кольки людей, кожный, вот вы працуете, робите свои передачи, ладите, мы працуем, так само детям рассказываем, там иншие працуют на своих специальностях, так само нечто робят, таких же шмат. Это ж есть как бы штуршок, это ж все не то, что вот я все закинул и зараз пошел гайки закручивать там и еще где-нибудь там что-то сидеть и забылся про все про это. Не, ничего, вот история, вот архивы, вот показать, вот рассказать, вот передать детям. И это развивается, это и информация, она и генетична, и закладывается про слова, про видео тое ж. У наших детей, у людей. Ось оно где-то после выстрелить. Оно просто так не может изникнуть. Что вот майстровня была и изникла. Не изникла она. Ну, дало штуршок. Процесс это развивается и зараз. Застаецца высветліць, чаму у Ігара Марачкіна два імені. Майстроўцы запомнілі яго як Ігара і як Ягора. Я па-свойску па-хатняму Ягор, таму што неяк Ігар не прыжылося, бо мяне маленька зусім завезлі на вёску, калі я нарадзіўся, да дзеда з бабай. І мяне там клікалі ўсе Ягор. І пасля гэтага ўжо і бацькі называлі Ягор. І ў школе, і пасля школы, і сябры бацькоў таксама клікалі Ягор. Ну, а ўжо, як бы, цяпер трошечку это забываецца, і ўсё перайшлі на Ігар, і ўжо больш кажуць Ігар. Толькі свае людзі, блізкія, родныя, клічуць Ягорам. Сярод моих однокласснікаў, і я таксама Ягор. Былі у мяне там блізкія сябры, яны зараз ёсць. І я ў іх як бы зафіксаваўся такі хлопец беларус, адзін у класе, который рабіў, значыць, газеты пра Мацея Бурачка выдаваў, который размаўляў па-беларуску. Я іх цікаю, як асоба. Да мяне цягнуліся. І вельмі часта да хаты прыходзілі, нейкія супольна ладзілі, нейкія сустрэчы, вечарынкі разам ладзілі. Я такі не быў, што я адзін і ўсё, надварот. Падтрымлівалі мяне. Але ўсё ж такі я неяк больш глыбей сядзеў каранямі ў іншым. І не цураўся іх. Збіраліся, як звычайна, як маладыя людзі, як усе святкавалі нейкія святы, і ніякіх пытанняў не было. Паміж нашымі, надварот, сяброўства такое нармальнае было сярод адна каласнікамі. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Ігар Марачкін. Вёў перадачу Сергій.